Sjöfartens dag, vilket Socialdemokraterna och de fackliga organisationerna tycker att de har patent på och kan lägga beslag på. Vi tänker visa motsatsen. Vi tycker inte att de stödjer arbetaren solidariskt längre. Inte den svenska arbetaren i alla fall. Och därför står vi här idag. Varmt välkomna. Vi har en del på talarlistan som tänker prata politik, prata arbete, pensioner och så vidare. Och den första som jag skulle vilja välkomna upp på scenen för idag, det är tidningsredaktör för Nationell Idag, Vavra Suk. Varmt välkommen fram, Vavra. Välkomna till detta torgmöte den 1 maj. Till skillnad från de som ni på Stortorget hörde sjunga och spela Internationalen, så är det här ett nationalistiskt torgmöte, för vi är nationalister, eller hur? Det här är arbetarnas dag. Och nationalism står för hela folkets väl. Inte en liten elit, inte vissa, utan hela folket. Det är därför vi demonstrerar idag. Jag arbetar som chefredaktör på tidningen Nationell Idag, en nationalistisk tidning. Och jag tänkte berätta lite om hur tidningen ser ut. Och ta en rapport från något av de senaste numren här som kan inspirera lite. Det är nämligen så att de etablerade tidningarna, de sovrar i nyhetsutbudet. Man får inte reda på allting. Ibland så slår de upp någonting stort för att i nästa ögonblick tysta ner det, när det visar sig att sanningen inte riktigt är politiskt korrekt så som de hade tänkt sig rapportera om. Och det får ni läsa om i senaste numret här, när centerpartisten Fredrik Federley hamnade i rättegång. Inte som förövare då, utan som brottsoffer. Det var nämligen så att han promenerade där han bor i det fina Hammarby sjöstad. En etniskt svensk homogen enklav. Han kanske kallar det för ett segregerat område, vad vet jag. Men även där var mångkulturen och hälsade på. Han blev nedslagen. Han blev slagen medvetslös, rånad. Och naturligtvis en riksdagsman, centerpartist. Det slogs upp jättestort i media. Det blev stora rubriker i alla de stora tidningarna. Vad kunde det finnas för motiv? Jag menar, Fredrik Federley, centerpartist, han har jobbat för mångkultur hela livet. Själv är han homosexuell och gillar klä ut sig i kvinnokläder. Poseras som sitt alter ego Ursula. Han är inte så politiskt korrekt man kan vara. Så vem var det som slog ner honom? Kunde det finnas politiska motiv? Jag menar, han har till och med en Davidsstjärna runt halsen. Det finns ingen som är mer politiskt korrekt än han. Kunde det ha varit en familjefar, som en svensk familjefar, som ville hämnas för att hans dotter blev våldtagen och tyckte att Federley, han är den som infört mångkultur i Sverige, det är hans fel? Eller kunde det ha varit någon annan som helt enkelt hade fått nog av politiken? Sådana tendenser kunde man se i de stora tidningarna. Men hur var det egentligen? Jo, det var ett mångkulturellt gäng som hade slagit ner Federley. Och det kunde Nationell Idag rapportera om. Och då tvärdog intresset. Då var det plötsligt inte alls intressant längre. Då ville man inte berätta vad som hänt med Federley och vilka som hade gjort det. Vi kunde rapportera om att den som slog ner Federley var en 18-årig chilenare vid namn Jonathan Solis. Han dömdes till 3 års fängelse. Men det var inte bara det han dömdes för. För man fick skjuta på rättegången flera gånger, för när han var ute, så fort han åkte ut ur finkan så gick han nya brott. Och det var 2 rån och misshandel. Det var olaga hot, olaga tvång, hot mot tjänsteman. Allt möjligt. Så att enda anledningen var inte misshandeln av Federley. Faktiskt så blev han inte dömd för rånet ens, utan bara misshandel, för att det gick inte bevisa vem som hade tagit Federleys plånbok. Det fanns en liten senare från Finland där som var misstänkt, men honom kunde man inte ta upp i rätten för att han hade försvunnit iväg från det behandlingshem där han var intagen. Men ni kan tänka er Fredrik Federleys dilemma. Där står han och försvarar mångkultur. Det är så fantastiskt och det är så berikande. Invandring är ju så multikulturellt och spännande. Vad ska jag göra nu? Ja, då kan man tänka att som centerpartist, alltså, vi vet alla att de etablerade partierna i riksdagen håller med varandra i de alla viktiga frågorna. De har en politiskt korrekt värdegrund som man inte får avvika ifrån. Men det finns några små saker där de skiljer sig. Kristdemokraterna kanske var lite emot det här med homosexuella äktenskap. De var snart sist och accepterar, men självklart accepterar de också till slut. De var också sist med att kalla sig själva för feminister. Sossarna vill ha invandring, men de vill helst ha flyktingar. Moderaterna vill självklart också ha invandring, men de vill helst ha arbetare. Men Centern, det är ett mittenparti. De vill inget eget, de är bara politiskt korrekta. Så vad skulle Federley göra nu? Jo, han åkte till häktet och så besökte han Solis. Och så blev de jättebra vänner och så förlät Fredrik den här Jonathan Solis. Han till och med yrkade på lägre skadestånd i rättegången. Bara för att han tyckte att Solis nu var så snäll. Då får man tänka på att Solis håller på med ganska grov brottslighet. Han har bland annat rånat Hemköp med en pistol. Jo, och varför slog han ner Federley? Jo, det förklarade han i rätten. Det var så här att han hade gått där i Hammarby Sjöstad och frågat efter cigarett. Det är ju i och för sig många som gör. Jag ger mig en cigarett, annars slår jag ner dig. Bara för att ha en anledning. Men då hade han gått där och frågat. Och så hade han fått nej hela tiden. Och då sa han: jag svär på min mamma, nästa som nekar, jag ska slå ner honom. Och det blev ju Federley då. Men det är klart, han var en av de berikande invandrare, så Federley måste ju förlåta honom. Men ni kan tänka er vilket ramaskri skulle bli om det faktiskt var en svensk familjefar som ville hämna sin våldtagna dotter för att Federley hade infört mångkultur. Den mångkultur som nu hade berikat honom också. Knappast så att han hade förlåtit honom. Ja, hur har då media rapporterat om det här? Som sagt, de slog upp det stort först och sen inte ett knyst. Det är bara i Nationell Dag man har kunnat läsa om den här nyheten. Fram till 6 dagar efter att domen hade meddelats. Då plötsligt dyker det upp på Aftonbladet. Och då visade det sig att det var en frilansjournalist som hade sålt våran artikel till Aftonbladet och kortat ner och naturligtvis tagit bort de politiskt inkorrekta bitarna. Som till exempel vilken etnicitet gärningsmannen hade. En frilansjournalist som också skriver för homotidningen QX. Naturligtvis. Och fick typ 3000 för våran artikel. Vi ringde upp ABCs redaktör. För den här nyheten spreds ju lite till de andra medierna. Och de hänvisade till Aftonbladet och så. Så vi frågade ABCs redaktör Stefan Bokström varför de dröjde 6 dagar och varför de inte hänvisade till oss. Och då tyckte han att jo, men den nyheten var inte gammal. Den var ju helt färskt. För en nyhet, det blir det inte för en etablerad media har rapporterat om det. Så nu förstår ni hur censuren fungerar. Om de bestämmer sig för att det är ingen nyhet, ja, då kommer det inte ut i den etablerade pressen. Det är bara i Nationell Idag som ni får läsa politiskt inkorrekta nyheter. Det som blir till icke-nyheter i de etablerade medierna. Det var en sak i Nationell Idag. Självklart är det så att om vi har ett samhälle i fritt förfall, så kommer många nyheter att vara negativa. Det är därför vi ska kämpa, det är därför vi ska försöka göra någonting åt det. Men det finns inspirerande bra nyheter i Nationell idag. Och då tänkte jag ta en sån nyhet, för att samtidigt som förrädarna i riksdagen avvecklar vår välfärd, avvecklar Sveriges suveränitet, så det är andra länder som går åt motsatt håll. Ungern är ett land som nyligen kastade av sig det kommunistiska oket och bara för ett par veckor sedan antog en helt ny grundlag. Och i svenska medier har det varit mycket kritik av den grundlagen. Och den var hemsk och den var rasistisk och den förstörde yttrandefriheten. Man kan verkligen förstå det med tanke på hur den svenska riksdagen har infört en grundlag. Jag tänkte jämföra dem. När Sverige antog en grundlag här under hösten så var det i princip utan någon debatt i medierna. Ja, det var definitivt mindre rapporter om det än om den ungerska grundlagen. Sverige antog en grundlag där man gjorde texten könsneutral. Man höjde gränsen för lokala folkomröstningar från 5% till 10% av de boende, de medborgarnas underskrifter i kommunen. Ändå har ju omröstningar till exempel här i Södertälje bara varit rådgivande. Politikerna var inte skyldiga att följa dem. Men nu så införde man att kommunfullmäktige kan inte besluta sig för att även om man samlar in de här 10% av underskrifterna så kan de strunta i att anordna en folkomröstning. De kan strunta i folkviljan. Man har infört omval vid jobbiga situationer, det vill säga om det kommer in ett nationalistiskt parti i kommunfullmäktige så kan kommunfullmäktige besluta sig för att nej, vi gör om hela valet så att folk röstar rätt. Man skrev i mångkulturen i grundlagen att Sverige skulle vara mångkulturellt. Och man gav illegala invandrare i princip samma rättigheter som svenska medborgare genom att istället i grundlagen hänvisa till medborgarskap så skriver man en var. I Ungern har man gått åt precis motsatt håll. Och det är det som de svenska etablissemangsmedierna har kritiserat. Ja, det till och med kritiseras runt om i världen. Sveriges Radio kritiserade medielagen för att den utvorkade tryckfriheten och fria ordet. Die Zeit, det är en liberal tysk veckotidning, tyckte att det här var ju alarmerande och med potential att skapa massiv skada för demokratin. Die Welt, en tysk konservativ dagstidning, kallade grundlagen för en främmande struktur i familjen av europeiska grundlagar. Och då tänker ni, vad var det så hemskt? Vad var det i den här grundlagen som var så odemokratiskt? Jo, så här var den ungerska grundlagen. Man införde ett medieråd som ska granska alla medier och se till att de måste rapportera balanserat och objektivt. Och gör de inte det så kan de få böter. Det här ska också gälla utländska medier. Här förstår ni varför Sveriges Radio blev helt förskräckta. Tänk om någon införde i Sverige och de var tvungna att rapportera objektivt. Nästa punkt var att fostrets liv skyddas från konceptionsögonblicket. Det vill säga att man är på väg att förbjuda abort. Äktenskap erkänns bara mellan man och kvinna. Familjer med många barn ska belönas av skattesystemet. Budgeten får inte öka utlandsskulden till över 50% av bruttonationalprodukten. Och här förstår ni, det här är ett hårt slag mot bankirarna. Storbankirarna älskar ju när staten skuldsätter sig. Därför att skulden betalas med skattepengar. Sen inför de att förändringar i skatte- och pensionssystemet liksom ändringar i Lissabonfördraget bara får röstas igenom med 2/3 majoritet i deras parlament. Och ytterligare en punkt som säkert skakade om finansherrarna, det var att de förbjöd produktion av genetiskt modifierade organismer i Ungern. Ett hårt slag mot storfinansen. veckor. Han har varit igång med en tabloidsatsning här inför valet. Och han är initiativtagare till en tidning som heter Blågula frågor som finns på nätet, som ligger f.nu. Med ett väl utbyggt samlat material, massor med fakta och statistik för alla som vill veta någonting om de gångna årens framväxt av mångkulturen i Sverige. Och naturligtvis så skriver Janne Mild regelbundet i Nationen idag sedan ett par tre år tillbaka. Nu tror jag säkert Janne vill berätta mer om både sin tabloidsatsning här efter valet, om sin vitbok och andra nya projekt. Välkommen fram, Janne Mild. I det politiska arbetet så är det viktigt att ha förebilder. Vi har i och för sig alla våra mänskliga begränsningar och når väl inte alltid ända fram. Jag tycker ändå det är viktigt att man försöker ta ut en kompassriktning och vet åt vilket håll man åtminstone vill försöka röra sig inom politiken. Och då är det bra med förebilder. Det här är... Det här är min förebild. Enbusken. Den kan se oansenlig ut, men den bär på viktiga egenskaper. Den är envis, seg och uthållig. Den står kvar även i snålblåst. Den är flexibel. Den kan tillfälligt böja sig, men den ger sig aldrig. Den fortsätter att kämpa. Militär kan ju uttryckas i termer av att man ska gilla läget. Det betyder inte nödvändigtvis att man tycker om det man ser, utan det betyder att man försöker göra en saklig utvärdering av situationen. Jag vill här börja med att försöka, så att säga, gilla läget beträffande den nationella motståndskamp som vi har att bedriva för att försöka rädda Sverige. Man skulle också kunna uttrycka det som att vad vi har att göra, att klara av, är att bekämpa en extremism. Är Fredrik Reinfeldt, vår statsminister, moderatledaren, demokrat? Efter överfallet på sverigedemokraten David Arnold i Malmö före valet så blev ju Reinfeldts kommentar att man ska inte bli förvånad när sådant händer, eftersom det gäller personer som har den verklighetsbilden att det finns svenskar. I en eftervalsdebatt, alltså några veckor senare, hade ytterligare en sverigedemokrat blivit utsatt för våldsdåd. Det var Issa i Göteborg. Han fick motta 18 knivhugg. Och Fredrik Reinfeldt var på publicistklubben för att debattera med bland annat sverigedemokraterna. Han raljerade då över att sverigedemokraterna känner sig kränkta och tycker synd om sig själva. Därmed så visade han ju inte bara en brist på rent elementär mänsklig empati. Han manifesterade ju samtidigt ett direkt förakt för demokratiska principer. Det mångkulturella samhället är spännande och intressant. Och i förhållande till invandrare ska vi vara mera öppna och tillåtande. Nationalismen är ett gift, allt enligt Reinfeldt. WikiLeaks-dokument har ju nu avslöjat undfallenheten från den svenska regeringens sida i förhållande till USA. Men även WikiLeaks-dokument förutan så är det ju allom bekant att vi har svenska soldater i Afghanistan. Jag tycker alltså ordet i sammanhanget som fångar hela situationen, det är långsökt. Att vi ska skicka svenska soldater till andra sidan jorden för att delta i vad som i grunden är ett angreppskrig från USAs sida. Det som sker nu ligger helt i linje med uttalanden från den unge Reinfeldt år 1993 som MUF-ordförande. Han hade då skrivit skriften Det sovande folket, där han deklarerade att välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Den måste alltså avskaffas. Och det är väl just vad han nu är i färd med som statsminister. Sedan Reinfeldt tillträdde som statsminister 2006 så har, som vi vet, antalet beviljade putt legat på rekordnivåer varje år. Med en sån bidragsinvandring så utsätts ju välfärdsstaten för påfrestningar som i längden blir fullständigt omöjliga att klara. Internationella avtal och konventioner, att det inte finns något nationellt handlingsutrymme att bedriva någon annan politik än den som regeringen just nu bedriver. Fullt så illa som Reinfeldt hävdar att det är, vill jag inte tro att det är ännu i varje fall. Våra grannländer Danmark och Finland tycker jag är ett exempel på det, att det går faktiskt att bedriva en annan invandringspolitik. De har ju undertecknat samma avtal och konventioner som Sverige har gjort. Men Reinfeldts uttalande är intressant, därför att det speglar en viljeinriktning från hans sida. I handling har han också, som vi vet, medverkat till att begränsa vårt nationella handlingsutrymme. Det var han som reste ner till Lissabon tillsammans med Cecilia Malmström år 2007 och undertecknade Lissabonfördraget över svenska folkets huvud. Ett fördrag som ger ökad överstatlighet. Nåväl. Det handlar inte bara om invandring, det rör sig om en mycket bredare offensiv mot välfärden, demokratin och nationalstaten. Där har vi det. Den allmänna värnplikten har avskaffats och det militära försvaret har skurits ner, så att det nu är mest bara symboliskt. Mot monarkin pågår sedan några år ett allt intensivare kampanjande. Varför? Jag ser det som en del av en allmän offensiv mot allting som kan symbolisera nationalstaten. Det finns många inslag med en gemensam nämnare, nämligen samhällsupplösning. Det vill säga kriminaliteten, otryggheten, olika diskrimineringslagar, bögeriet, genusköret och diverse PK-kampanjanden där det aldrig saknas projektpengar. Där har vi takt igen. Jag hoppade över några, annars hade det blivit en timmes föredrag. Frigilla läget lite till, så att säga, innan jag kommer till saken. Till sitt förfogande har PKI-terna massmedier och skola, plus i stort sett varje större organisation. Fackföreningar och kyrka, intresse- och välgörenhetsorganisationer. Allt har de politiskt korrekta mer eller mindre kapat, kidnappat, så att de har avlägsnats från sina ursprungliga syften och egentliga mål. Det man således inte har i form av faktaargument kan man kompensera genom en överlägsen eldkraft. Här ingår även det som ska föreställa underhållning, till exempel tv-filmen Drottningoffret. Jag tycker att mer passande namn vore sanningsoffret. Bara några veckor efter självmordsbombningen i Stockholm och attentatsförsöket mot Jyllandsposten så ger man en bild av att det stora hotet utgörs av så kallade högerextremister, vilka i filmen slår ihjäl invandrare och skjuter ledande politiker. Sedan använder man det begreppet högerextremism som beteckning på människor i verkligheten i Sverige som bara bedriver ett helt fredligt och demokratiskt arbete i opposition mot en galen invandringspolitik. Vad har vi då sett emot? Vad kan bidra till att vår motståndskamp blir framgångsrik? Ja, det stämmer inte med bilden här, men allmänt sett så handlar det om att bryta rädslan, att åstadkomma en organisering. Vi måste bli fler som vågar tala öppet om vad vi tycker och tänker och agera tillsammans. Vi måste få igång en rörelse. konkret så vill jag alltså här tala om tre av mina projekt, det vill säga ett, mina filmer, två, vitboken, tre, tabloidprojekten. Genomgående handlar det då om att övertyga och aktivera människor, ett opinionsarbete och ett organisationsarbete. Låt mig först dröja vid en underliggande fråga. Hur ska vi orka? Varifrån ska vi hämta kraften? Om jag får utgå från mig själv så får jag tillstå att i ett skede så höll jag på att så säga krokna. Frågor och frågor startade vi 1994, en tidningsutgivning för att få igång en saklig debatt om invandringspolitiken. Ganska snart så fick vi märka att det utrymme som vi kunde lyckas få i media var att försvara oss mot anklagelser för att i princip vara onda människor. Och ofta fick vi inte ens det utrymmet. Det var inte alls självklart att få in några genmälen. Summan av detta är att vi hade små möjligheter att påverka den bild som gavs av oss i media. Det var andra än vi själva som avgjorde hur vi skulle uppfattas av allmänheten. Kring 1996-97 kändes det därför ganska hopplöst. Och det var svårt att se någon annan väg som ledde framåt. Räddningen blev internet. Genom den webbsida som BGF startat 1996 kunde vi nå allt fler läsare och vi kunde bygga på med allt mer material. En annan faktor som gjorde det svårt att lägga av var ju kunskapen och insikterna som vi hade förvärvat. Det går inte att göra ogjort. När man vet hur fördjupet media agerar, vet vilka orättvisor som drabbar vanliga svenskar och vet hur det går ut för med vårt land, hur ska man då kunna bli passiv? Tillbaka till frågan, vad kan ge styrka och uthållighet? Det mest grundläggande har jag indirekt varit inne på. Övertygelsen att i sak vara den som har rätt. Där kan vi konstatera att våra motståndare gör det lätt för oss. De anför aldrig några argument med tyngd. Den stannar i praktiken. De lämnar i praktiken walkover. Vad de kommer mest med är tillmälen. För mig bekräftar detta att vi Sverigevänner som har, det är vi som har rätt. Sanningen står på vår sida. Och för andra så har vi blivit många nu som kan ge varandra stöd och inspiration. Det finns flera framgångar att notera. Det har startats massor av bloggar och andra webbsidor med mycket duktiga skribenter. Nationell idag har blivit veckotidning. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Invandringskritiska böcker säljer bra. Och det händer mycket i andra länder, inte minst Danmark och Tyskland. Ytterligare ett moment är att, som kan ge styrka, är att vi har tillgång till nya media. Och i första hand talar jag om internet, där material kan nå en var som har en dator, internetuppkoppling och hittade sidan. Framförallt så ger den nya tekniken möjligheter att tillverka filmer. För min del går det här tillbaka till 80-talet då jag tillverkade DV-serier. Det vill säga alltså ljud på kassettband och sen så stillbilder att komplettera med. Och redan då så drömde jag om att någon gång kunna övergå till att göra rörliga bilder, alltså videofilmer. Men det hade ju krävt tillgång till en väldigt dyr avancerad redigeringsutrustning. Det fanns inte i någon räckhåll. Och nu helt plötsligt så öppnas alltså alla möjligheter på det här skönheten. Dels kan man snabbt redigera ihop filmer, sen bara med knapptryckning kan man göra dem tillgängliga för i princip hela världen. Så att därvidlag så kan jag tycka att där har min dröm gått i verklighet. Och mer konkret så handlar det då om att jag gör två typer av filmer. Det så kallade fredagsfilmer med aktuella kommentarer. Därutöver så har jag tal till S-kongressen där jag har gjort ett antal avsnitt och ska fullfölja med ytterligare några avsnitt. Och sen så ska jag byta parti. Sen ska jag hålla ett tal inför SDs riksårsmöte och det ser jag väldigt mycket fram emot. Det andra aktuella projektet, ja, där har vi det, tal till S-kongressen. Det andra aktuella projektet gäller vitboken. Vitboksarbetet började med en webbsida som fyllde på med material, det blev 17 kapitel. Om du hade tryckt så hade det blivit en lunta på 700 sidor. Men vad som istället gick i tryck blev ett sammandrag på 180 sidor. Där har vi webbsidan. Och det blev två upplagor, 4000 exemplar. Det är alltså sålt bra. Och för biljetter sålde bra, att den ligger rätt i tiden, svarar mot det behov. Att vi hade ett lågt pris, 60 kronor, finns att köpa bokbordet här. Och information om boken, inte minst genom nationell idag, nådde ut bra. Men dock inte att vi fick in någon annons i SD-Kuriren. Där var det precis som Dala-Demokraterna, men sa nej, jag vill inte betala annons. Vitboken kan vi säga också finns då nu som det dels det tryckta sammandraget, dels som en webbsida där vi kan fylla på med nytt material ganska lätt. Det är en struktur etablerad med kapitelrubriker, avsnittsrubriker och underrubriker. Även om jag nu inte haft tid att fylla på, för det har kommit annat emellan. Och ett av de grejer som har kommit emellan är ju tabloidprojekten. Internet har ju den begränsningen att det inte når alla. Även om de flesta svenskar har dator- och internetuppkoppling, så är det bara minoritet som hittar till Sverigevänliga webbsidor. Och en grundtanke med tabloiderna, nu kommer jag in på det viktiga som jag vill ha sagt här, det är att kunna nå individer och grupper som inte kan nås på annat sätt. Och det hela började med en tabloid som uppföljning av vitboken. Och den hade fyra syften, att nå en större publik med delar av innehållet, att köpa, få fler att köpa det tryckta vitbokssammandraget, att väcka intresse för vitboksmaterialet i sin helhet som fanns på webbsidan, och att bryta tabuföreställningar inför valet. Vitbokstabriden trycktes i 50 000 exemplar. Utmaningarna i sammanhanget var fyra. 1. Samla ihop pengar till tryckning och logistik. 2. Få fram frivilliga att dela ut tabriden i hushåll på sina respektive orter. 3. Att framställa en bra PDF-fil med alltså bra innehåll och layout. Och 4. Att klara själva logistiken, det vill säga att efter att pallarna har kommit från tryckeriet få ut och distribuera tidningsbuntarna till olika utdelare. Och där kan vi konstatera att vi lyckades hela vägen. Vi klarade av att gå från idé till verklighet. När det gäller innehållet så är det, kan man säga, frågefokuserat. Jag var först ganska nöjd med det här förslaget, men sen fick jag kritik att det var för mycket påstående, det borde vara mera frågor, och så blev det. Jag tror att på så vis fick vi fram en slagkraftigare material. En sak som jag har lärt mig att man ska vara tydlig med, det är att ha en klar avsändare. Så därför stod jag med en redaktionsruta med namn, bild och persondata. Bakgrunden till detta var ju SVIC-projektet, Sveriges centrum, som jag drev tillsammans med Björn Hammarbäck år 2006, av 56 var det. Det var en gratistidning som vi spred i huvudsak i Stockholm i kollektivtrafiken, ungefär som Metro. Men vi fick ju då erfara att många var misstänksamma och frågade, vem är det som står bakom det här? Och då har jag lärt mig att försöka undanröja så att den invändningen, utan man direkt kan ta till sig själva innehållet, så är det bra att vara tydlig med avsändare. Beträffande logistiken så var vi först lite famlande, men sen var det en av våra entusiaster i Halmstad som kom på att DHL erbjuder den mest praktiska lösningen, att då får man plats med två tidningsbuntar i en sån här större kartong. Nu ska det alltså följa en eftervalstabloid, som vi kallar den. Och den blir också på 8 sidor, men upplagan blir förmodligen 3 gånger så stor, det vill säga 150 000 exemplar. Och självklart ligger där en utmaning. Ekonomin har vi i sig i hand med, för jag har fått en finansiär och lovat stå på tryckkostnaden. Vi har gjort en insamling när det gäller logistiken och vi är uppe i snart 30 000. Så den biten klarar vi nog. Sen har vi då anmälda ett 70-tal utdelare. De flesta som tidigare delade ut eftervalstabliden finns med även här. Och vi kommer att behöva ytterligare utdelare. Så att vad jag vill ha sagt är naturligtvis att ni är mycket välkomna att visa ert intresse och höra av er. Att ställa upp i det sammanhanget. Innehållet fokuserar på Reinfeldts och Moderaternas extremism, massmedias svek, frånvaron av opposition, innebörden av den pågående fjärrinvandringen. Första uppslaget, där ges exempel på hur media fungerar i verkligheten, det vill säga är enkelriktade, bedriver kampanjer och desinformerar. Här görs en genomgång på andra uppslaget av vad regeringen Reinfeldt innebär, det vill säga svenskfientlighet, förakt för demokratiska principer, osjälvständigheten gentemot USA. Tredje uppslaget kommer in på brännbara ämnen som islam, muslimsk extremism och dessutom Sverigedemokraterna. Och beträffande islam så tycker jag att grundlinjen bör vara ett konstaterande att för det första att många muslimer betyder också många islamister. Och många islamister betyder för övrigt också många risk för terrorism. För det andra att islamister vill inte ha mångkultur. De vill ha sharia. Att de inte har upprättat det ännu i Sverige beror på att de ännu inte är tillräckligt många. Men det går i den riktningen. Och därför är det tredje konstaterat att invandring av fler muslimer till Sverige måste stoppas. Vad jag vill mena är att det är om Sverige ska handla. Vi bör inte halka in på någon allmän med islamfientlighet och bara farten ta ställning för Israel i Mellanöstern konflikten mot palestinierna bara för att palestinierna är muslimer. Det är Sverige det handlar om. När det gäller SD så vill jag karakterisera min egen hållning som kritiskt stöd, och det är ju detsamma som min hållning till MD. Alltså betyder att erkänna när partiet gör något bra, att kritisera när partiet gör något dåligt och försöka uppmuntra partiet till bra ställningstagande. Baksidan ägnas åt uppgifter om hur man kan få veta mer, det vill säga webbsidor man kan hitta till, böcker man kan köpa, tidskrifter man kan prenumerera på. Men där finns också en hyllning till Sven-Olof Olsson. Och för mig så är ju Sven-Olof Olsson en av våra svenska hjältar. En människa med en given hedersplats i svensk historia. Tabloidutdelningarna visar att det kan ge mer smak. Den som en gång har börjat dela ut tabloider, han eller hon vill fortsätta. Det kan så att säga bli, ja, vad det är väl sagt, men beroendeframkallande. När man går förbi några brevlådor nästa gång så är det liksom att det rycker över, men man vill ha någonting att stoppa ner där. Vi arbetar nu för att det ska kunna bli en tredje tabloid, i bästa fall en hösttabloid, i annat fall får det bli en vårtabloid nästa år. Grundkonceptet för tabloidprojekten är att det ska bli som att sätta en snöboll i rullning. För varje tabloid kommer vi att få fram fler utdelare. Och på den punkten är jag inte särskilt orolig, för jag vet själv hur det känns efter att vara ute och delat ut. Det ger bra nyttig motion, man känner sig också väl emot mentalt efter att man vet att man gjort en konkret insats för Sverige. Beträffande ekonomin så är det ju långsiktigt mer av en utmaning. Det bygger på att vi lyckas få tillräckligt många av dem som tar del av tabliden att bli positivt inställda så till den grad att de lämnar ett stöd för att möjliggöra nästa tablid. Det ska bli som en kedjereaktion, många bäckar små. Ett viktigt moment är att de som tar del av tabliden ska bli nyfikna och vilja veta mer. Till exempel genom att börja besöka Sverigevänliga webbsidor, köpa Sverigevänliga böcker eller bli prenumerant på en Sverigevänlig tidskrift. Tanken är att bakom tabloidprojekten ska man kunna ställa upp oavsett om man är medlem i det ena eller andra partiet eller om man är partilös. Tabloidutdelare ska sinsemellan kunna ha olika åsikter i olika frågor, men är överens om vissa gemensamma utgångspunkter av Sverigevänlighet. Där kom den. Det här är alltså del av en socialdemokratisk valaffisch från 1911. Ett sekel senare så tycker jag det här står sig väldigt väl. Folket herre i eget hus. Där ligger två moment. Jag fick ju inte med där. Nej, men jag kan berätta i alla fall. Där ligger två moment. För det första demokrati, folkligt inflytande. För det andra nationellt självbestämmande. Till kärnan i vårt budskap måste höra att vi svenskar existerar som ett folk och har rätt att fortsätta göra det. Att vi, liksom andra folk, har rätt till ett eget land. Att massmedia i Sverige inte är att lita på. Det sista är ju också vad som gör tabloiderna nödvändiga. Vi måste få ut en alternativ information till folket. En information som avslöjar hyckleriet och förljugenheten. Nu kommer vi att avhandla de beryktade Mohammed-karikatyrerna som Mikael Jarlving utlovade. Så att Mikael Jarlving är självskriven i soffan. Och jag skulle se vilka mer jag hade tänkt mig. Det blir jag själv. Sen blir det Mark Abrahamsson, partiledare för ND. Och vi tänkte även ta Björn Björkqvist som är redaktör för Realisten. Då ska vi se. Vi har dragit över tiden lite grann, så att vi får ta de frågorna lite jävla hast, så att ni också får möjlighet att umgås lite med varandra innan det är dags att be sig härifrån. Så. Jag tror att Mohammed-karikatyrerna inte behöver så mycket presentation, utan alla vet ju vad det handlar om. Samtidigt så finns det väldigt tydliga och motsatta uppfattningar hur man ska se på det här. Vissa tycker att det ingår som en del i vår kultur. Allt skulle kunna ifrågasättas. Man skulle kunna göra karikatyrer av vad som helst, en viktig del av samhällsdebatten. Man brukar ta den här teckningen med päronet som skulle likna Ludvig den 16 och så, va? Å andra sidan har vi de som tycker att inte bara Mohammed utan Jesus borde visas större respekt. Att man inte ska gå in och kränka hur som helst, att det inte har med en fri debatt att göra. Och att man kan föra debatten på helt andra sätt, att det bara är elakt och kränkande helt enkelt. Så jag börjar med Mikael Jarlving då. Jag vet inte om du var med där i den svängen när det resonerades om huruvida man ska publicera eller inte. Men du har säkert hört det åtminstone i efterhand. Hur resonerade man? Ja, tack för det. Jag var inte med själv. Jag var på Björlingske Tidende, en konkurrerande tidning på det tidspunkt. Men hele sagskomplekset og hele sagsforløbet er jo lagt frem i en bog, som skrevet af ham, som tog beslutningen. Den kulturredaktøren på Jyllandsposten, Flemming Rose, han har skrevet en bog, som hedder Tystnattens tyranni. Tavshedens tyranni på dansk, og den er inden det kommer på svensk endnu. Men jeg kan kort rekapitulere, hvad som hente dengang, fordi disse karikaturer kommer jo ikke bare ud af det blå. Det er jo ikke sådan noget, der svæver rundt i luften. Men der var igen, for at springe tilbage til det, jeg sagde tidligere på dagen, der var en konkret virkelighed derude, som man ville belyse ved hjælp af nogle karikaturer. Der var en dansk forfatter, som havde skrevet en bog om Mohammeds liv, en bog for børn, og han kunne meget gerne godt tænke sig, at den skulle illustreres, denne bog. Men det var ikke så nemt at hitte nogle illustratorer og tegnere, som ville illustrere hans temmelig uskyldige bog, vil jeg sige, om Mohammeds liv. Det var ikke nogen specielt kritisk bog, det var en bog om Mohammed, og bare det i sig selv, en bog om Mohammed, var et lille problem for tegnere og illustratorer i Danmark. Vi er jo tilbage i 2004, sådan cirka, altså 6 år siden, og der er sket meget siden. Det der så sker, det er, at avisen får nys om, at der er en institution derude, hvor der er ingen danske tegnere, som tør tegne Mohammed. Og så gør de det, at de indbyder de danske 42 danske illustratorer til at komme med en tegning af Mohammed, sådan som de ser ham. De må altså selv om, hvordan de vil tegne Mohammed, og de får så en række tegninger tilbage, og de publicerer de 12 tegninger. Jeg rekapitulerer historien for at minde om, at karikaturerne her ikke bare opstår ud af det blå. De knytter an til et stykke virkelighed, til et problem, et journalistisk problem, et problem, som man kan undersøge, man kan granske journalistisk, og det valgte avisen at gøre ved hjælp af at bringe de tegninger, som ingen ville tegne til at begynde med. Og det er det, der jeg mener med baggrunden og konteksten er vigtigt for karikaturerne. Jeg mener for, at man som medie kan tillade sig at gøre det ene eller det andet, så skal der være en journalistisk legitimitet, der skal være noget virkelighed derude, der skal være noget håndgribeligt, som man gør til genstand for undersøgelse og granskning. Og det var det, Jyllandsposten gjorde i sin tid. Og jeg selv står altså fuldstændig på den linje. Dengang tilbage i tiden, der arbejdede jobbede jeg på Berlingske Tidende, hvor man havde en mere ambivalent holdning til, hvorvidt man skulle bringe de karikaturer. Bjørn, hvad tænker du? Publicere eller ikke publicere? Ja, først vil jeg sige, at det var bra at bakgrunden som danske bilderne gikk igjennom, for at da slipper jeg dra det. Jeg er av prinsipp for at man skal kunne publicere hva som helst, så lenge det ikke barnpornografi og sånne saker. I det danske fallet tycker jeg det var helt i sin ordning å publicere. Det inngikk i en viktig debatt som føles just da. Vi på realisterne har aldri publicerat några mammebilder, vare sig de danske eller Lars Vilks bilder, på grund av at vi ser inget eget värde att provocera. Vi blir muslimer provocerade av vad vi skriver eller vad vi publicerar för bilder, så då kan vi gärna bli det och då tar vi den debatten. Men vi publicerar inte saker bara för att provocera. De blir provocerade ändå, kan man säga. Den danska debatten var viktig, var intressant. Den svenska debatten har också varit enormt viktig och enormt bra att bildspelarna publicerades. Däremot så bakgrunden, anledningen till att Lars Vilks gjorde sina bilder, det känns bara som ett sätt egentligen att få uppmärksamhet och rida på en våg som redan fanns. Och ja, debatten var viktig, men visar inget intresse av att ge handen publiciteten. Men om du tycker att det är viktigt att kunna publicera Mohammed-bilder, är det inte då, kan det vara en poäng att alla ställer upp solidariskt, att alla publicerar dem? Om någon blir mordhotad för att de har publicerat Mohammed-bilderna, är det inte bra då att alla gör det i så fall? Jo, absolut, absolut. Men det tycker jag, det hänger framförallt på de stora tidningarna. Som en liten nationell opinionsbildare så har vi andra frågor och väcker debatter. Vi har till exempel, vi publicerade, eller man kan hitta på vår sida, kan man hitta de här bilderna som publicerades i Iran i samband med en tävling om de här förintelseteckningarna. Så det blev mycket kritik kring att nu kommer Iran och ska göra sin hämndaktion. De bilderna hade ett annat intresse därför att de publicerades ingenstans i Norden. Och dessutom så var de bilderna betydligt roligare än att rita en hund som har ett mammahuvud. Det fanns ofta en politisk poäng bakom, mer än bara en provokation. Hade det bara varit provokation, hade det varit liksom bara nidbilder på judar, och då hade vi inte publicerat dem heller. För att man måste hela tiden, tycker jag, se värdet bakom vad man publicerar. Men absolut, hade vi varit en av landets större tidningar, då hade det funnits ett intresse om vi ser att konkurrenten hade blivit mordhotad. Då tycker jag absolut, då ska man ju ställa upp tillsammans för yttrandefriheten. Ja, jag förstår. Mark Aronsson, vad tycker du om det här med vad karikatyrer publicerar eller inte? Ja, när den här debatten rasade som värst då i den svenska nationella rörelsen, då handlade det väldigt mycket om huruvida man skulle ställa sig på maktens sida och kasta paj på, alltså hetsa mot muslimerna. För att det hade blivit en sån situation i samband med krig mot terrorismen och så, att det hade öppnat en lucka där det var relativt okej att börja kritisera islam så länge som man bara kritiserade islam och inte kritiserade massinvandringen eller mångkulturen eller för den delen naturligtvis sionismen. Och i viss facit idag så tror jag nog att det finns ett värde i att den nationella rörelsen hade publicerat bilder av den anledningen att det har ju faktiskt en polariserande effekt på samhället, och det visar ju också att vi inte accepterar att Mohammed och islam är höjt över vad som får kritiseras eller diskuteras om. Det är inte någonting helt här uppe i Sverige. Och det är faktiskt en viktig poäng att göra. Den i sig är viktig, att dela mycket av det Björke säger också om det här med rondellhundarna och så. Det kanske inte är på samma sätt intressant. Det är mer ett sätt att skapa så att säga ett publicitet kring sitt eget arbete. Men kring de här danska karikatyrerna så fanns det faktiskt en nytta också med att våga publicera dem. Man får nämligen inte ställa sig i den situationen, tror jag, att man är så rädd för att ta någonting som kritiserar det här bara för att det är tillåtet, så att man väljer att inte göra det bara för att inte hamna på samma sida. Man måste titta på huruvida det finns en poäng och om det finns en nytta med att göra det. Och det fanns det här både för yttrandefriheten och för just den poängen att vi inte inordnar oss bakom de här högljudda muslimsgrupperna. Därmed inte sagt att om vi gör det får vi heller inte acceptera maktens tabuer, utan då måste vi också våga publicera sånt som till exempel då Iran har tagit fram där. Då måste vi våga publicera sånt som även slår mot de heliga korna som regimen har. Man kan säga så här att maktens kritik av islam är ju inte alls den kritik som nationella har av islam. Tvärtom så är det ofta så att det makten ser så dåligt hos muslimerna ser vi som någonting bra. Vi i National idag har publicerat karikatyrer vid ett antal tillfällen. Men oftast så, precis som du säger Björn, så har det funnits en poäng där man har tagit fram vad är de heliga korna idag. Och jag har skrivit en ledarartikel i den nationella idag som ni kan hämta här nu och som kommer fram till prenumeranterna i nästa vecka. För det är ju så att varje samhälle har ju sina heliga kor. I Indien så är det just heliga kor då, som man inte får döda. Men muslimerna har sin Mohammed. Och så säger man att i Sverige där ska allting kunna diskuteras. Man ska ha yttrandefrihet och så. Men det visar sig ganska snabbt. Du nämnde sionismen till exempel. Det är ju ett av alla tabut som finns. Mångkultur är ett annat och man kan till och med åka i fängelse för att diskutera vissa saker. Och då gjorde vi ju så att vi publicerade Mohammed-karikatyr och en del av de här iranska karikatyrerna, för de har en politisk poäng liksom, att, som också kritiserar vissa skeenden i samhället. Just för att visa att varför är det här okej, varför är det här mera tabu även om det inte är olagligt. Frågan är, Mikael, om du tycker att om man nu har modet att publicera Mohammed-karikatyrer, ska man då också publicera till exempel det som Iran tar fram som sina karikatyrer, eller till och med sånt kanske kring revisionism eller sånt som folk faktiskt åker i fängelse för i Europa. Men i Sverige är det inte olagligt än, det finns en gråzon där, men i Europa är det definitivt folk som sitter bakom galler för att de har kanske olika karikatyrer. Ja, altså for mig er det eneste, som er helligt, det er jo ytringsfriheden. Jesus er ikke hellig, Mohammed er ikke hellig, Buddha er ikke hellig, Ingmar Kamprad er ikke hellig. Der er ingen levende og døde, som er hellige. Der er et princip, som er helligt for mig, det er ytringsfriheden. Den må være så vid som overhovedet muligt. Der, hvor jeg sætter grænsen i den der diskussion om ytringsfriheden, det er, at man ikke får lov at true andre med fysisk angreb. Jeg får ikke lov at sige, i morgen angriber jeg dig. Det er ikke til, at man kan kritisere og så videre. Meget, meget vidtgående. Og man kan også kritisere Jesus. Altså, selvfølgelig kan man det. Altså, nu skal vi huske på, at Jesus er blevet kritiseret i 2000 år. Skulle vi lige pludselig holde op med at gøre det? Altså, det ville jo være imod vores europæiske historie, vores europæiske tradition. Og jeg står i den europæiske tradition, i den europæiske oplysning, i forestillingen om, at hvis ikke, det er først, når ordene stopper, at volden begynder. Det er, så længe vi taler, så længe vi prater, så længe vi diskuterer, så længe vi er tør at være uenige og give udtryk for vores uenighed, også i karikatur, også i skrift, også i tale, jamen så slås vi ikke. Så er volden ikke indtrådt. Det er først, når vi tiger, når tysnatten tager over, at volden bliver mulig og en fristelse. Derfor så er der ikke noget heldigt for mig. Hvis man skal bringe en karikatur af Jesus, så synes jeg, at det er bedst, hvis man har en anledning. Altså hvis der er sket noget ude i verden, hvor Jesus på den ene eller anden måde, ude i virkeligheden, hvor Jesus eller hans eftermæle, hans ytringer, hans religion er indblandet. Jeg er enig i, at man ikke bare, altså, det handler ikke om at overgå hinanden i provokationer. Det handler om at observere virkeligheden. Og hvis virkeligheden indeholder noget, hvor man kan gøre virkeligheden til genstand for hån, spot og værdeliggørelse, ja, så mener jeg i princippet, at det skal være tilladt. Jo, det är ju faktiskt så att jag tror vi kommer få se den här striden ganska mycket mer infekterad i framtiden, för att den här politiska korrektheten som växer fram i väst, den blir ju allt mer och mer känslig för kritik, mer och mer intolerant. Och det ser vi väldigt tydligt, och vi ser i EU-lagstiftningen där man mer på fler och fler områden försöker att kringskära yttrandefriheten. Nu kommer man lägger om mediestrategin inom EU, man lägger ner alla de projekten som hade inneburit oberoende journalistik, lägger pengarna istället på att satsa på propaganda. Listan till exempel över förbjuden att böcker i Tyskland är dubbelt så lång som det var under Hitler-styret då. Vi kan se den här tendensen som går mot minskad insyn i offentliga myndigheter, och liksom den här offentlighetsprincipen vi har i Sverige, den kringskärs mer och mer utav EU, mer och mer sekretess. Och jag tror att den här debatten kommer bli väldigt, väldigt viktig. Och där har ju vi en möjlighet, och nationella har en möjlighet som till exempel inte Sverigedemokraterna tror jag kommer ha på samma sätt. Att vi kommer faktiskt även våga just på de heliga kor som inte är acceptabla i sig på som regimen har. Och här måste vi våga provocera i framtiden och ta oss an de här sakerna som kommer bli mer och mer förbjudna. För den här lagstiftningen om till exempel den historiska debatten som vi som parti givetvis inte ägnar oss åt, men den kommer ju, svensk lagstiftning kommer att harmoneras med EU-lagstiftningen på det här området. Det är man tidsfråga. Och det kommer inte vara till yttrandefrihetens fördel. Och här finns det en jätteuppgift, alltså. Ja, exakt. Jag vill bara haka på här och säga att det är enormt viktigt, för att yttrandefriheten är ju redan oerhört beskärd. Jag har själv döpats några gånger på olika stuff. Och saken är, även om jag försöker undvika det, så är det svårt när de ändrar lagarna och de anpassar efter olika, och man får höra först efter man har sagt någonting att men nu var det där olagligt. Ja, det var inte förra gången jag sa det, men nu är det så okej. Okay. Men saken är, även om det blir tydligare lagstiftning, så måste vi bryta mot den om den blir för hård. Därför att om inte vi bryter mot den, så kommer ingen annan heller våga göra det. Och då hamnar vi i en sån situation där ingen vågar yttra någonting, och då kan vi inte skapa någon slags opinion mot det. Därför att människor är så pass rädda för att sticka ut. Och om inte vi sticker ut, om inte vi säger att okej, sätt mig 2 månader i fängelse, sätt mig 4 månader i fängelse. Det är inte så fruktansvärt att sitta där. Man får tid att läsa, man får tid att träna. Jag har aldrig varit så liksom mått så fysiskt bra som när jag sitter i fängelse. I och med att man har inte så mycket annat att syssla med än att träna. Liksom. Det är ju det man gör, och läser böcker och kollar ju så mycket på tv och umgås med massa dumma pundar och sånt där. Men det är ju i alla fall, det är ju inte så farligt. Man överlever det och man har heden i behåll. Och man kan komma ut igen och känna att jag har i alla fall inte gjort fel. Jag har inte varit tyst, jag har stått upp för det jag tror på. För att det är bara vi som verkligen värnar yttrandefrihet som kommer stå upp för yttrandefriheten när den väl beskärs. Mer än vad den är beskuren idag. Därför att ingen annan kommer, vi kan inte räkna med att någon annan som har helt andra åsikter, även om de ställer sig upp och talar om att jag är beredd och du är för din rätt, och så kommer de ju inte göra det. Det är ju liksom ingen som bara, nu tänker jag skjuta med huvudet för att Björn ska få säga någonting om muslimer. Det kommer ju aldrig hända, utan vi måste ju ta den här kampen. Ja, då kan det innebära att vi också får publicera bilder, och ja, då publicerar vi också Muhammedbilder liksom, om vi blir tvungna därför att vi inte får. Okej. Jag skulle gå emot Mikael Jarlig lite grann. Och jag hävdar att alla samhällen har sina heliga kor. Alla samhällen har något som är heligt. Och skulle vi segra i Sverige, så kommer vi att ha våra heliga saker. Vi skulle ha en debatt om vad man ska göra. Hur ska man göra det bästa för folket? Hur ska man göra? Alla kommer ha olika åsikter om vad som är bäst för folket. Men det kommer ju vara tabu att ifrågasätta om man ska göra någonting. Ja, jag skulle ha riktat en fråga till kommunstyrelsens ordförande. Du beskriver det här mycket som ett planärende vilket som helst och inget val. Men är det inte så att det är ganska vanligt i många kommuner till exempel att man inte har upplåtit mark när det gällt byggnaden av stora köpcentrum som man tycker har förstört stadskärnans handel och så vidare? Ni är väl inte skyldiga att upplåta mark till till ett jättestort muslimskt centrum mitt i Borlänge. Det är väl inte någonting som är en kommunal skyldighet att göra överhuvudtaget. Nej, vi är inte skyldiga att uppbära mark till någon verksamhet förutom det att vi ska vara en service till kommuninvånarna. Och är det då verksamheter som kommuninvånarna vill ha, då har vi en skyldighet som kommun att också se till att man upplåter mark till det. Vi har i dagarna sett en dokumentär på Sveriges Television där man talar om just den problematiken att pengar kommer från bland annat Saudiarabien och andra håll. Jag finner det högst anmärkningsvärt att du inte ser problematiken i finansieringsfrågan i det här fallet. Saudi förespråkar de mest extrema islamistiska formerna vad det gäller sharia-lagar. Och jag vill ha svar av dig, Peter Hultqvist, hur du anser om finansieringsfrågan. Sen kan vi konstatera också att det här är inte ett vanligt planärende. Så det här tycker jag inte är någon stor fråga att diskutera på det viset. Utan det finns intressen här i Borlänge som vill ha möjlighet att bygga en samlingslokal för Islamska förbundet. Och då tycker jag också att det är helt klart att då är det kommunens skyldighet att ta upp den frågan. Titta på möjligheter, titta på planprocessen för att se vad det finns för möjlighet att gå dem till mötes. Ja, hej, jag heter Mark Abrahamsson och jag presenterar mig till sist. Jag är från Nationaldemokraterna. Jag tänkte ställa en följdfråga till dig, kommunstyrelsens ordförande här. Du svarade aldrig på min fråga riktigt. Eller du missade duckade för en fråga som flera andra ställer, nämligen just om det här med om det är folket som vill ha det här. Och jag tyckte det var bra, för min första fråga, det svarade du faktiskt på. Där sa du just det att det är ingenting ni behöver göra. Ni behöver inte upplåta mark, men ni kan göra det om det ligger i medborgarnas intresse här i Borlänge. Och det är frågan är, hur vet du att du gör det? Och om det nu finns en som ni känner här inne, en väldigt stark opinion att inte bygga moskén, är det då inte, eller är det islamiska sättet, är det inte klokt att faktiskt ha en folkomröstning så att du faktiskt vet att när det är en sån här stor sak som kommer få sån enorm konsekvens för Borlänge, är det då inte vettigt att låta folket tillfrågas om man faktiskt vill genomföra det här projektet istället för att gå iväg och kasta ut massor med pengar på dyra planärenden? Börja med folkomröstningen. Ja, visst är det väl så att man kan gå olika vägar fram här i livet. Men det jag sa, det var då att finns det krav från Borlängeborna på att man ska göra det ena eller det andra, då har också kommunen en skyldighet att se till att de verksamheterna kan komma till stånd. Vi har att driva en planprocess, detaljplan och plan. Det är två delar. Däremot har vi inte att ta ställning till någon finansieringsfråga. Det vi har att ta ställning till när det gäller ekonomi, det är köpeskillingen av marken. Så att det som fullmäktigeledamoten från Sverigedemokraterna drar in i det här sammanhanget, det är alltså en fråga som inte kommer att hanteras utav fullmäktige. Jag antar att vi har kommit att diskutera som vuxna och inte gå in till höger eller vänster. Finansiering kommer att ske från en fund i Europa som ger räntepengar till sådana projekt. Ledningen och medlemmar, de har bott här i många år i Dalen. Ibrahim, angående finansieringen, jag kallar det svarande upplysning du gav mig goddag yxskaft. Alltså, jag tolkar precis som att pengarna kommer ner från Saudiarabien. Svara ja eller nej. Tack. Jag har en replik på det där med finansiering. Du säger att vi har ett ansvar att tillgodose vad Borlänge invånare vill ha. Då skulle det inte vara någon större problematik att ta den här folkomröstningen. För jag tror nämligen som så att Borlänges invånare inte vill ha ett islamskt center. Och sen vill jag bara säga det här med finansiering. Det är ett ansvar som vi har när vi implementerar en alltså extrem tänkande. Vi vet att det har ställts motkrav. Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig där. Om de motkraven, du säger att det inte finns några sådana krav, men det är ju flera imamer som har konstaterat att de har krav på sig från Saudi att det ska vara särlagstiftning och sharia-lagar. Och det ansvaret har vi i Borlänge kommun att vi inte ska ha det i vårt samhälle. Det gäller att enas kring gemensamma värderingar, inte splittra folket i motsättningar och öka, vilket vi anser att det har med det här islamiska centret. Då släpper vi vidare. Ni måste veta att finansieringen kommer inte att ske från Saudiarabien eller Iran. Det kommer att ske från en fund i Europa. Då går vi över till nästa fråga, mannen i grått. Ja, jag heter Johan Henriksson och jag har en fråga till er socialdemokrater som sitter där uppe. Hur går detta moské bygga ihop med den svenska jämställdhetsplanen? Specifikt Borlänges jämställdhet. Vi vet ju att muslimer exempelvis förespråkar könssegregering. Det blir väldigt spännande för mig att se. Kommer pojkar och flickor få vara i samma rum och så vidare? Får de be i samma rum och så vidare? Ja. Tack så då. Våran centrum kommer att vara öppet till samtliga publiken i Borlänge och Dalen. Vi har ingen segregering. Vi ber tillsammans. Vi läser tillsammans. Vi festar tillsammans. Vi har ingen skiljer mellan pojkar och flickor. Och sen om jag skulle säga, om jag skulle köra samma mått demokrati som du kör. Det finns tiotals kyrkor i Mellanöstern. Det finns, de har lite demokrati. Snacka inte så här, tack. Varför kan inte svenskarna i Borlänge få säga vad de vill i den här frågan i en folkomröstning för? Även muslimerna har ju rösträtt i denna fråga. Så får vi se hur stort stödet är för denna moské som ni säger är så väl förankrat bland det svenska folket. Så att alla är välkomna i moskén, även homosexuella då. Och då tycker jag att svensk lagstiftning ska gälla. Där står jag. Jag tycker att svensk lagstiftning till och med är viktigare än folkomröstningar som grundar sig kanske på lite lösa principer. Jag tycker det är viktigare. Så att jag tycker så här. Vi ska lösa det här enligt de regler som gäller. Planprogram, detaljplaneprogram och att vi har religionsfrihet. Det är min uppfattning. Jag heter Inga Bergman och jag bor i närheten av Soltorpsskolan. Och där har vi villa och de kommer ju att sjunka i världen. Vi ska ha en sån där hög byggnad som står upp. För det man hör ju varenda en natt. Ska ni verkligen bo kvar där om de bygger det där? Och ska ni då asfaltera grönområdena för att få en massa parkeringsplats åt dem också? Då vet jag väl inte vad ni är ute på. Jag heter Britt Danielsson och jag är en av dem som bor i de här höghusen på Havavägen 71, närmast Bullemerens skola. Och du Peter, du säger du bor på Hans Filip. Hur ofta är du nere och runt omkring dig? Jag har aldrig sett dig där. Du vet inte vilka stora problem vi får stå ut med och vad vi får höra. Jag har varit i moskén flera gånger. Jag vet hur många gånger du har varit där. Men vad det här handlar om, kära vänner, det är ingen tävling om vem som har varit i moskén flest gånger eller varit på Bullemyren där dessutom en gång i tid. Utan det här är frågan om detaljplan, planärende och religionsfrihet. Jättebra med en ny samlingslokal i Borlänge. Det behövs jättebra med en lokal där vi också kan mötas kanske. Svenska Center. Alltså. Och ni kommer att se. Alla är bjudna dit. När vi bygger den här moskén. Och ni ser att det kommer att lyfta upp dalarna. Bland annat vi kommer att finna en stor bibliotek på flera språk. De vanliga behov till de språk som finns i vår land. Mitt namn är Yaşar Burak och kommer från Turkiet, kurd och muslim. Min fråga till Ibrahim. Jag tror att det här det var inte tillräcklig förklaring när det handlade om finansiering. Jag ska säga så här, alltså, jag är en kurdisk föreningsordförande och här inom Borlänge. Så när det gäller aktiviteter, alltså, jag söker någon bidrag inom Borlänge kommun. Men när någon säger att, eller misstänker att du, eller den här islamiska center kan hända liksom att finansiering kommer från annat land, en av de här landorganiserna. Saudiarabien. Däremot, alltså, du har inte den, så alltså, du säger nej, det kommer inte från Saudiarabien. Men samtidigt du säger att finansiering kommer inom Europa. Och det fattar jag inte. Verkligen, vi muslimer bor i Borlänge och kommun. Behöver vi en så stor organisation för att vi ska bygga en muskel och vi ska göra en sån där? Varför ska vi ha en finansiering från hela Europa? Det här är liksom att lite tankar. Alltså. Det finns sådana fund som ger bidrag till sådana projekt. Men vi i Islamiska förbundet i Borlänge och i Sverige, vi är skyldiga att hjälpa åt för sådant projekt. Tack så mycket.